श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज अश्विन कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2058 15 सितंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम बात विशेष ध्यान नहीं है। एक इच्छा होती है, एक आवश्यकता होती है। यदि भी इस विषय में मैंने कहा है, परंतु भाई बहन ध्यान कम देते हैं। जैसे संसार की तो है इच्छा और परमात्मा में ही आवश्यकता, आवश्यकता और इच्छा दो चीज है। इच्छा दूसरी चीज है, आवश्यकता दूसरी चीज है। जैसे भूख लगी है तो भूख में पेट में सुपाच्य अन्न किसी ने पहुंच जाए, यह है आवश्यकता। और तरह तरह की स्वाद चावनी है, ये इच्छा है। तो इच्छा का त्याग होता है, आवश्यकता का त्याग नहीं होता। आवश्यकता की पूर्ति होती है, इच्छा की ये पूर्ति होती ही नहीं। इच्छा की कभी पूर्ति होती ही नहीं। जिन प्रति लाभ लोभ अधिकारी, जो लाभ होगा जो लोभ अधिक बढ़ेगा और इच्छा बढ़ेगी और इच्छा बढ़ेगी, इच्छा पूर्ति नहीं होती। अरे आवश्यकता तो पूर्ति होती है, नहीं तो पूर्ति रहेगी नहीं तो पूर्ति हो जाएगी। तो हमारे आवश्यकता तो है परमात्मा की, इच्छा है संसार की। संसार की है वो इच्छा है, कामना है, चाहना है, वो कामना है। और परमात्मा की आवश्यकता है, आवश्यकता पूर्ति होगी, नाश नहीं होगा संसार। जैसे सड़क में है कोई खाड़ा पड़ गया तो वहां उस खाड़े की पूर्ति आवश्यकता है। इच्छा करे कौन, इच्छा तो मुझे करने वाले नहीं, अरे आवश्यकता है। तो मैंने चाहे बालू से भर दो, चाहे मुठ से भर दो, चाहे पूर दे से वो खाने न भर दो, आवश्यकता है। ऐसे ही भूख लगी है तो कुछ न कुछ चीज दे दो, इसे जरूरत है। और अमुक चीज चाहिए, अमुक खाएंगे, उसमें ये चाहिए ये चाहिए, ये इच्छा है। इच्छा और आवश्यकता दो चीज है, सदा याद रखो, सदा दो चीज है, दो चीज अलग अलग है। इच्छा का त्याग होता है, इच्छा की पूर्ति नहीं होती, कभी कभी होगी नहीं पूर्ति। जन्म और मरो, जन्म मरो, जन्म मरो, जन्म मरो, जन्म मरो, और आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा की पूर्ति इच्छा है, अमित इच्छा है। यदि वो लोग इच्छा ही कहते हैं, इच्छा संसार की नहीं करो तो परमात्मा नहीं करी, इच्छा तो है ही, इच्छा नहीं है। वो आवश्यकता है, जरूरत है, वो भूख है, वो मांग है, अस्थि भीतर की चाहना है, भीतर की, भीतर की निर्वाह की अपने, वो आवश्यकता है, उसको आवश्यकता कहते हैं। और जो इच्छा होती है ये भोगों में होती है, भोग भोगने की इच्छा होती है, आवश्यकता नहीं है। भोगों के बिना आदमी रह सकता अच्छी तरह से, पर आवश्यकता के बिना कैसे रहेगा, मरे तो मर जाएगा। और वास्तव में भगवान की आवश्यकता है, वो पूरी होने से सदा के लिए तृप्त हो जाएगा, कभी मरेगा ही नहीं। तो परमात्मा की आवश्यकता है, ये संसार की इच्छा है। इच्छा कामना तो त्याग नहीं जाए, त्याग नहीं करते, त्याग करना पड़ेगा। त्यागा शांति अनंतरम, जैसे त्यागने शांति मिलती है, आवश्यकता का त्याग नहीं होता, आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो आवश्यकता एक और चीज है, इच्छा एक और चीज है। कामना है, इच्छा है, वासना है, तृष्णा है, आशा है, तृष्णा है, वासना है, ये सब इच्छा के भेद है, इच्छा के भेद है। सभी थोड़ी होती है, कोई ज्यादा होती है। वासना भीतर रहती है, कामना जाहिर हो जाती है, उस कामना में चीज की जरूरत हो पूर्ति की इच्छा आशा हो गई, फिर आशा में संसार मिली चीज पूर्ति हो गई, पूर्ति होगी तो फिर दूसरी इच्छा होगी। इन इच्छाओं का अंत आता ही नहीं, छोड़ने से निहाल हो जाता है, पकड़ने से दुखी होता है। इच्छा के कारण से ही जन्म मरण हो रहा है। इच्छा से त्याग कर दे तो निहाल हो जाए, ऐसे पूर्ति होती थी अभी कभी नहीं पूर्ति हुई। कितनी मिल जाए, कितनी चीजें मिल जाए, इच्छा नहीं। जो दस बीस पचास ऐसा तो हो या हजारों तो लाख मांगेंगे, कोटि अरब खरब बनवाए, पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पता लगो राज्य मिले, तृष्णा अधिक अति आगे लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सतपुर भोग कबूल भगेगी, बिना संतोष बिना भोगी भगेगी। इस बात इच्छा का त्याग करना चाहिए, और भगवान की प्राप्ति है वह इच्छा नहीं है, वह आवश्यकता है, वही जो कमी है वह पूरी हो जाएगी, भगवान मिल जाएगी पूरी होगी, आवश्यकता वह तो आवश्यकता है, उसको इच्छा का रूप नहीं देना है। आवश्यकता तो जरूरी है, और इच्छा जो फालतू है, ये फालतू ही नहीं है, दुखों का कारण है, फालतू ही नहीं है, दुखों का कारण है, आपत का कारण है, जन्म मरण का कारण है, संकट का कारण है, संपूर्ण आपत का कारण इच्छा है, कामना है। इच्छा के त्याग करने से मुक्ति हो जाती है, और परमात्मा की प्राप्ति होती है तो आवश्यकता पूरी हो जाती है। आवश्यकता पूरी होने पर भी प्रेम की इच्छा है वह और विलक्षण है, प्रेम है वो और विलक्षण, मुक्ति से भी बढ़कर है। इन बातों को प्रेमी भगत जानते हैं, अनेक होता नहीं है। प्रेम भगवान का वो विलक्षण है, प्रेम के वश में हो जाते हैं भगवान, मुक्ति के वश में नहीं होते। मुक्त आप हो जाओ भगवान वश में नहीं होंगे, प्रेम हो जाओ तो भगवान वश में हो जाए, ये मुक्ति का रास्ता है। वो कामना है जो संसार का रास्ता है, वो संसार का है। तो मुक्ति कामना से मुक्ति, मुक्ति से बढ़ करके है प्रेम की इच्छा, प्रेम की पिपाशा वो ऊंची है। इस बात को सब नहीं मानते, जानकार मानते हैं, जानकार गहरे जानकार हुए भी मानते हैं। मुक्ति तो जैन भी चाहता है, हम प्रेम नहीं चाहते, प्रेम का पता नहीं, प्रेम का प्रेम के जानने वाले बहुत कम आदमी होते हैं। प्रेम में भगवान बस हो जाए, भगवान प्रेम में बस में होते आए, भगवान भगत के बस में होते आए, भगत के बस में हो जाए। प्रेम आदर्शी है, प्रेम बहुत विलक्षण चीज है, ज्ञान है, प्रेम है, ये ऊंची चीज है। प्रेम आखिरी चीज, आखिरी चीज प्रेम हो जाए पूरा, फिर कुछ पाना बाकी नहीं है। जानना पाना पाना है, और करना और जानना, करना कर्म योग में, जानना ज्ञान योग में, पाना प्रेम योग में। तो प्रेम सबसे ऊंचा है, भगवान से प्रेम हो जाए, स्नेह हो जाए, भगवान में स्नेह हो जाए, ऐसे भगत होते हैं। भगत भगत भगवान को सुख देते हैं, मुक्ति वाला आप सुख भोगता है, आप मुक्त हो गए, आप तो मिट गए अपने घर। प्रेम भगवान को सुख देता है, भगवान को आराम देता है, भगवान को आनंद मिलता है। तो ज्ञान में जिसमें ज्ञान हुआ उसको सुख मिलता है, वो मुक्त हो जाता है और प्रेम में भगवान को आनंद देता है। भगवान दुनिया मात्र का पालन करते हैं, यानी प्रेमी भक्त भगवान का पालन करते हैं, भगवान ही भूख दूर करते हैं। भाव के भूखे हैं भगवान, मुक्ति के भूखे नहीं है। भगवान मुक्ति के भूखे नहीं है, प्रेम के भूखे हैं। भगवान ने प्रेम चाहिए, आता है वो भक्ति से लोग में भगवान ये चक्र है। गायों के दास जब गायों के गोपियों के बाल बालों के बस मजा है। प्रेम ऐसी चीज है भगवान को उसमें करते हैं। इस वास्ते प्रेम सबसे श्रेष्ठ बात है। तो प्रेम की भी आवश्यकता होती है, मुक्ति भी आवश्यकता होती है, और भोगों की आवश्यकता हो इच्छा इच्छा है। भोगों की इच्छा होती है, संसार की भोग इच्छा है। इच्छा तो मिटाना ही पड़ती है, इच्छा पूर्ति नहीं होती कभी, ऐसी पूर्ति होती ही नहीं। जब प्रति लाभ लोभ अधिक आई, लाभ होगा जब लोभ और बढ़ेगा, करोड़ों अरबों रुपया हो जाए तो इच्छा पूर्ति हो रही है, वह तो अपूर्ति रहेगी। कितना ही रूप हो जाए, कितना ही कुछ हो जाए, तो भूख ही रहेगी। ये बात है। इस वास्ते प्रेम इच्छा है वो बढ़िया ऊंची ऊंची चीज है, अच्छी चीज है। प्रेम एक विदेश मस्ती है। मुक्ति में अखंड सुख है और प्रेम में अनंत सुख है। अनंत वर्तमान प्रतिक्षण वर्तमान प्रतिक्षण वर्धमान आनंद है। बढ़ता ही रहता, बढ़ता ही रहता, बढ़ता ही रहता है। पूर्ण आती ही नहीं, चंद्रमा बढ़ता है पर पूर्णमा आ जाती, पूर्णमा पूरा बढ़ जाता है। ऐसा प्रेम पूरा नहीं होता, प्रेम की भूख बढ़ती ही रहती है, प्रेम में आनंद बढ़ता ही रहता है। मुक्ति में आनंद सार। इस वास्ते कही मूर्ति को बढ़िया मानते हैं या प्रेम को बढ़िया मानते हैं, ऐसी बात है। तो आवश्यकता है, आवश्यकता की पूर्ति होती है। प्रेम की भी आवश्यकता है, तत्व ज्ञान भी आवश्यकता है, मुक्ति की आवश्यकता है, और भोगों की कामना है। भोगों की होती है वो कामना है। कामना का त्याग होना निश्चित होगा। कामना रहते हुए इच्छा पूरी करते हुए आवश्यकता जागृत नहीं होती, मुक्ति भी नहीं होती। कामना रहती है, कामना सब बाधक है। परमात्मा की प्राप्ति में, प्रेम की प्राप्ति में सब में बाधक है। क्यों? भोगों की इच्छा है, जीने की इच्छा है, मान की इच्छा है, बढ़ाई की इच्छा है, वाह वाह हो जाए। मान सत्कार की जीते जीते इच्छा हुआ है, और बढ़ाई की इच्छा मरने पर भी होती। मर जाओ तो मेरा नाम हो जाए पीछे। अपने मारवाड़ी भाषा में गीत गीतड़ा भीतरा मन पुस्तक लिखते हैं तो प्रसन्न हो जाए, और इमारत बन जाता हमारा नाम हो जाए, कई दिन लोग सुनेंगे। बहुत ही इच्छा, कल्याण की इच्छा, प्रेम की इच्छा है, उसमें लीला है, भगवान की लीला है। उसमें प्रेम में लीला है भगवान की, तो वो आवश्यकता है, वो जरूरत है, वो आवश्यकता है। उसके मैंने भूख है, तो भूख और चीज है। स्वाद वो लेकर होता है, वो इच्छा होती है, वो कामना होती है, वो भोग इच्छा है। और परमात्मा ने प्राप्त है, ये आवश्यकता है। खास करके आवश्यकता की जगह कामना आ गई। आवश्यकता होती भगवान की, और कामना करी भोगों की, संसार की, मान की, बढ़ाई की, प्रशंसा की, आराम की, ये सब इच्छा है। और आवश्यकता भगवान की है, भगवान के प्रेम की है, मुक्ति की है, कल्याण की है, यह आवश्यकता है। इसमें बड़ी हिस्सा प्रेम की है। तो आवश्यकता और इच्छा ये दो चीज है, दोनों दादा समझना चाहिए। संसार की जड़ चीजों में जीने और इच्छा होती है वो आवश्यकता नहीं है। लाशवान चीजों की इच्छा है वो कामना है, अविनाशी तत्व की इच्छा है वो आवश्यकता है। क्यों? स्वयं जीव अविनाशी है, ईश्वरांश जीव अविनाशी, ईश्वरांश जीव अविनाशी, तो अविनाशी होने की इच्छा है या कामना नहीं आवश्यकता है। कामना के कारण से ही बंधन है, ये जन्म मरण कामना के कारण से है। तो कामना संसारी भोगों की इच्छा है, इस कारण जन्म मरण होता है। इच्छा का त्याग कर ले तो मुक्ति हो जाती है। पर प्रेम की प्राप्ति सबसे ऊंची चीज है, मुक्ति तक इच्छा है ये साधारण है, दुख मिट जाता है, मुक्ति में दुख मिट जाता है, इच्छा का त्याग से दुख मिट जाता है। पर परम आनंद की प्राप्ति प्रेम के द्वारा विशेष आनंद की प्राप्ति होती है, वह मस्त हो जाता है। वे प्रेम की प्राप्ति में भगवान के भी इच्छा रहती है, भगवान के भी भाव के भूखे हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान को भी प्रेम चाहिए, प्रेम इस बात प्रेमी भगत है उनसे सबसे। आर्तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी च, ज्ञानी च ज्ञानी प्रेमी भगत का नाम है। ज्ञानी प्रेम चाहने वाला है, वो ज्ञान है। गीता में जितना प्रेम का आदर है उतना मुक्ति का आदर नहीं है, प्रेम का बहुत आदर है। ज्ञानी से भरत प्रियो ही ज्ञान लो त्यर्थम अहम सच मम प्रिय, भगवान को प्यारे भगवान, भगवान को प्यारे भगत, भगत को प्यारे भगवान, ये प्रेम है, ये प्रेम है। मुक्ति रहेगी पीछे, मुक्ति दुखों से छूटना है। प्राप्ति नहीं होगी दुखों से छुटकारे का नाम है मुक्ति। और प्रेम की प्राप्ति होती है प्राप्ति, तो संसार के दुखों से छूट जाना है, यह है मुक्ति। और भगवान की प्राप्ति है, यह है प्रेम की प्राप्ति। तो मुक्तों से केवल मुक्त नहीं होना है, प्राप्ति करनी है। तो भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए। प्रेमी भगवान के दर्शन नहीं चाहते, भगवान का प्रेम चाहते हैं, कि हमारा प्रेम हो जाए चरणों में। ये बात विलक्षण है। प्रेमी भगत है जो सुनो चाहता है, उसमें एक एक विलक्षण बात है, अलौकिक बात है। नास्तिक होता है ना, नास्तिक भी मुक्ति हो सकती है। प्रेम भगवान को मानेगा तो प्रेम होगा, नहीं तो प्रेम नहीं होगा, मुक्त हो जाएगा। प्रेम मिलता है मुक्ति छूटता है। संसार से छूट जाने का नाम मुक्ति है। दुखों से छूट जाए, संताप छूट जाए, जन्म मरण से छूट जाए, प्रतंत्रता छूट जाए, स्वतंत्रता हो जाए, ये मुक्ति है। भगवान का प्रेम हो जाए तो वो मिल गया, संसार से छूट गया, मुक्ति हो गई। और अगर मिल गया प्रेम भगवान, वो कुछ उसका फल है। मुक्ति के बाद में वो प्रेम होता है, भगवान भी वश हो जाते हैं। वश में होते आए भगवान, भगत के वश में होते आए, भगत के वश में हो जाए वो प्रेम होता है। जैसे ग्वाल वालों का है, जैसे गोपियों का है, वो प्रेम है। ज्ञान से ऊंचा, ज्ञान से ज्ञानी थे उद्धव जी महाराज। वे उद्धव जी महाराज भी समझाने के लिए गए थे गोपियों को, परंतु वहां विकल हो गए। भगवान को कहने थे आप अत्यंत सुख है, प्रेम है वहां गोपियों में। ज्ञान बजाई डूट गई, अरे फिर बजायो ढोल, उदो शुद्ध हो गयो सुन गुण गाएगा बोल, गो गया को बोल करे उदो शुद्ध हो गया और डूटी बजे गोपियों का प्रेम है, रुक्मणी आदि है तुम्हारा प्रेम है, इससे भी प्रेम गोपियों का विशेष है। भगवान जितने महाराणियों को याद नहीं करते गोपियों को याद करते हैं, तो वो सक्रिया होती है प्रक्रिया है, वो प्रेम विशेष है, प्रेम की विलक्षणता है। भगवान से प्रेम चाहते हैं, प्रेम चाहने का मतलब है भगवान को सुख कैसे हो, भगवान को सुख हो बस, हम चाहे नरक में जावे हमें नरक स्वीकार है। भगवान ने एक लीला की, भगवान का पेट दुख है तो लाल जी महाराज आए कि महाराज क्या है कि भैया पेट दुख है हम क्या करें, तो भगवान को विचार हुआ तो बहुत ढूंढा, अंत में कहा कि भाई पेट कैसे ठीक हो, कोई भगवान के भक्त हो वो अपने चरणों की धूली दे दे तो पेट भगवान पेट दूध उतर जाए, धूल धूल देगा वो जाएगा नरकों में, गोपियों के चाली दे दीजिए कि तुम्हें नरकों में जाना पड़ेगा कि आनंद काल तक हम नरक में नहीं जाए, भगवान को सुख हो जाए, भगवान आराम हो जाए, हमें कहते ही लोग अपना धोई तो स्वार्थ भाव में नहीं होता, प्रेम स्वार्थ भाव नहीं होता, भाई हमारे को सुख हो, मुक्ति में हमारे को सुख हो, हमारी मुक्ति हो, और प्रेम में भगवान को सुख हो, तत्सुख सुखित उसे सुख में सुख है, अपना सुख नहीं, अपना सुख चाहते ही नहीं, भगवान को सुख हो, इस वास्ते भगवान के भक्त होते हैं, उससे भगवान को सुख होता है। अरे सुख के खास कारण सुख रूप ही भगवान है, उनकी भूख नहीं प्रेम की, भगवान को भूख लगे, भगवान को प्यास लगे, भगवान को गर्मी लगे, भगवान को सर्दी लगे, भगवान भगत दूर करे हो, ये भगतों के भगवान होते हैं, भगतों के भगवान होते हैं, वो भगवान तो हो जाए भगत और भगत हो जाए भगवान, समझे, प्रेम में ऐसी बात है, भगवान हो जाए भगत, यानी भगत हो जाए भगवान, भगवान सुख भोगने वाले भगत सुख देने वाले, भगवान के भी दाता होते हैं, भगवान को भी दान करते हैं, इस वास्ते भक्ति में बात है, प्रेम की विलक्षण बात है, अलौकिक बात है, विचित्र बात है, भगत मुक्ति निरादरी भक्ति लुभान है, वो मुक्ति निरादरी भक्ति लुभान है, भगवान के भक्त होते हैं मुक्ति का आदर नहीं है, जिन्हें ब्रज रज की पनस से मुक्ति मिलते है चार, जिस ब्रज रज के पनस से मुक्ति मिलते है चार, वह रज को ब्रज को पिघा डाल ट्रगर बुहार, बुहार धूल बार फेंकते है बार, जिसे मुक्ति मिले सुपालते हैं, प्रेमी है प्रेमी भगत, सालों के साल प्यादी मुक्ति मिलती है, भगवान की चरणों में रजम है, गोप भाई फूसर फेंकते, भगवान भगत हो जाए तो भगत भगवान हो जाए, इस वास्ते कभी श्री जी जो को कई करने को जाएगा करने कहने श्री जी बन जाते विचित्रता है, तो भगवान के प्रेम में विलक्षणता है, सबसे ऊंचा प्रेम है, और प्रेम में द्वेत नहीं होता है, भेद मिटता है ज्ञान से, भिन्नता मिटती है भक्ति से, एक हो जाते हैं दोनों है, भगवान और भक्त एक हो जाए। पहले मुमुक्षा होती है तो इसे प्रेम पिपाशा होती है, एक हो गए, दो होकर के एक होते ज्ञान से और एक होकर दो होते भक्ति से, दोनों एक होकर दो होते हैं भक्ति के लिए। भक्तिर्थम श्रीकृतम द्वैतम अद्वैताद भी सुंदर, अद्वैत से भी सुंदर होता है। ईश्वर से भगवान से भेद मांगो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।